Saplan Poua gaat nog wel van pas komen vanavond. Ja, ja. En nog commentaar. Het is zo fucked up. En niet hier. Zoek die tekst wel even op, maar dat kan ik helemaal niet, want ik heb een beveiligde verbinding nodig. En die hebben ze hier niet, in het onveilige Paradiso. Dus we zijn terug in jullie handen! Wie zijn jullie? Jullie zijn geen bucket dingen, wat zijn jullie? We zijn nu de fanfare. We zijn live op de radio. Maar je moet een naam hebben! Wij hebben geen naam, we zijn hier. We moeten een naam hebben! Weet je hoe ik wat zijn wij? Hey, Pieper, wat zijn we? Wat zijn we? We zijn Radio Patapoe. What are we? Wij zijn Radio Patapoe. Kijk, zo mogen we als elkaar horen. Weet je hoe ik geregistreerd sta in het systeem hier? Ik zeg Hans, dat klopt er nog. Dus ik zeg Hans Patapoe. Ik heb een hele naam. Ik zeg ja, Hans Patapoe. Ja, mijn naam is voor de stad, maar dat weet nog niemand. Dus dat maakt helemaal niet uit. Dus ik zeg, nee, Hans, radio, Ruimvoort, bla. Oh, kijk, hier. Oh ja, ik zie het al, ja. Jij bent Hans Nam. Mijn achternaam is Nam. Ga je even... Hans Nam. Aangenaam. Ingenaam, aangenaam. Hans, zo kennen we elkaar. Ongedaan maakbaar. Ga je er nog meer doen of niet? Zeg maar gewoon ja. Jezus, ja, hoe vaak heb je... Maar ja. Dat werk, jongen. Ja, altijd. Werk, het rijdt niet voor niks. Allemaal, ja. Hoe vaak heb je deze? Ja, ja. Deze man heeft zijn... Nee, echt waar. Ja, ik loop niet weg. Dat doe ik soms wel, hè. Dan, ik heb zo'n trucje. Kijk, dan doe ik dit. Jij bent een natuurtalent, Bert. Ik begrijp het wel, ik wil ook dood. Ik ben wel mijn begrafenis aan het regelen alvast, jongens. Niet omdat ik plannen heb of zo in die richting, maar ik was geïnspireerd geraakt door een film, Long Live the Dead, over begrafenisrituelen van Fratra mensen in Noord-West-Ghana. Ghana, ja, geen Gaza, nee, daar gaan ze dood. In Ghana gaan ze ook dood, maar dan vieren ze een feestje. En dat kan zomaar een paar weken duren. En het kan ook zomaar zijn dat dan ga je dood en dan komt het even goed uit qua feest. En dan begraven ze je stiekem en dan tegen de tijd dat het feest gegeven kan worden, word je opgegraven. En dan word je in een rieten mandje gegooid. Ja. En dan gaan ze wekenlang feest vieren gewoon. Ja. Dus ik wou dit wel vast organiseren en jij moet, Jij een soort... Jij bent, een jij bent of verantwoordelijk voor iets? Nee, ik wil het hoopje zijn. Wat? Ik wil het hoopje zijn. Hoopje? Het hoopje, ja. Hoop. Nee, wij dingen niet in hoop. Hoop is voor stront. Ja. Ja, maar jij moet ook spelen. Ja. Met een bucket incarnation. Nadat te bepalen door jouw goddelijke zelf. Nee. Ja. Of de andere bucket humans. Ja. Ja, ik merk dat je afgeleid raakt. Ik moet dingen doen. Maar hebben we nou een deal of niet? Speel je? Ja, ik ga spelen. Wij gaan spelen op je begrafenis. Ja. Nee, deal. Shake on it. Okay. Het wordt een feest, joh. Ja, nee, maar... Dat wordt, ja, we moeten even voorbereiden. Triple feest, hè. Dat wordt de Ruighoorts, Green Tribe en het groene ADM. 3 weken lang. We moeten even goed een beetje voorbereiden. Ja, nou ja, ik ben druk bezig, ja. Ja, het is een bijbaantje, die begrafenis. Dus ja, ik kan ook niet al te veel belang